la, la, la. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait, but then I jumped right in. A week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights, then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing, don't laugh with my love. That heart is so cold all over my home. I don't wanna know that, baby. Weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before, a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, don't la, die with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't laugh with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe. Musicòpolis, la capital de la música. Tot allò que vols escoltar ho tens aquí, totes les novetats discogràfiques, com per exemple aquests temes que et portem amb Ed Sheeran, aquesta novetat discogràfica anomenada Don't, des del seu àlbum X, o la que ve a continuació amb Brian Ferry, des del Avonmore, amb la cançó Loop Dolly. Soc Rafael Corbí i això és la teva ràdio Fórmula Musical. Ambition, you know. Totally era la música que ens acompanyava, era la música que ens portava a terme un fantàstic Brian Ferry. Després, Prisioneros, aquesta és la música d'en Bumburi, una vegada més també a través de la sintonia del teu programa de Musicòpolis, i ho fa amb el seu àlbum Palo Santo. No puedes cometer dos veces el mismo error. La segunda vez será por elección. Ningún mar en calma hizo experto un marinero, y mis cicatrices son de geografías varias. En el viaje, compañero, y en la vida, compasión. Ecos anterior a la voz que pronunciamos. Cuanto más participamos, más nos precipitamos. El río se apagó, la infancia ha terminado, más prisioneros estamos. Las grandes canciones son las que necesitamos. Al ritmo sincopado de las suelas de tus zapatos. No hay nada urgente, por delante. Quiero ser galante y paciente a la vez. Cuanto más participamos, más nos precipitamos. El brillo se apagó, la infancia ha terminado, los prisioneros estamos. Cuanto más participamos, más nos precipitamos. El río se apagó, la infancia ha terminado, más prisioneros estamos. Ha estat La tranquil·litat musical de Bumburi, aquesta cançó que ens acompanyava mitjançant el nostre espai. Era el tema Prisioneros. Anem amb una mica més de música forta, Miss Octubre, amb la cançó del mateix nom, extreta de l'àlbum Dia 1. Llegó. Música 1, l'àlbum de Miss Octubre, amb la cançó del mateix nom. Anem a la música de casa nostra. Ella és Pau Alabajos. Això es diu Inventari, des de l'àlbum Pau al Palau. I no aconseguisca esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que varen menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text, un email que guarda consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de Mius Rebregat, una entrada de cine i aquests texans, 3 nits a l'escala, un viatge a París i cada ciutat que incendiarem són tants els records que ja m'he descomptat. Pau al Palau, amb aquesta excel·lent cançó que ens portava a Musicòpolis, era el seu senzill Inventari. A presento el més nou de Rossi Love, preparat a ballar amb aquest Water Came Down. Building bridges, burn them down again. What's left lies on the water's edge. Just floating in nothing. An ending when we were only on beginning. Oh, now it burns. One night of fire, we had it, now it's switched away. We picked some water, we built it, but it would not stay. When the water came down, once the water came down, now it burns. Our hands of what we thought would stand through any flood or fight. Seems as if a water tide. One night of fire, we had it, now it's switched away. We put some water, we built it, but it would not stay. Why now? Once the water came down, now it burns. One night of fire, we burnt it out before the dawn. The gold and silver we were kept, and now the ghost is gone. The water came down, once the water came down. Ah. fire, we had it, now it's squished away. With bricks and mortar, we built it, but it will not stay. Once the walls came down, once the walls came down, now it burns. One night of fire, we burnt it out before the dawn. With gold and silver, we were kept, and now it goes for scorn. Once the walls came down, once the walls came down, the water came down. Tema blues fantàstic amb la música de Rosie Lope i aquest Water Can't Down. Miguel Saez, des del Miguel Saez 1.0, ens porta també el seu més nou single. Aquesta cançó es diu No Llora Más. Se le ve como ha cambiado su pelo, se le ve, se ve brillo en sus ojos, se le ve, ya no es la misma, se le ve que ahora está sola. Ya no tiene dueño, se le ve, ya no es la misma, se le ve, que no le importa a nadie, sé que no llora más, que ahora se divertirá, que ha tenido en su vida suficiente dolor, quiere vivir con ganas, ganas, no le afecta nada, nada, dice que no llora más, que ahora se divertirá. No quiere nada serio porque ha fracasado en todas sus relaciones. Quiere salir para la calle a bailar, quiere rescatar la juventud perdida. Nada ni nadie la va a parar, ya llegó la hora de ponerse al día. Calle, su cuerpo pide calle y se va para la calle. No quiere dar detalles. Y calle, su cuerpo pide calle y se va para la calle. Ella no quiere a nadie, dice que no llora más. Yeah. altre segment del nostre espai que arriba fins al seu final després d'aquesta cançó que ens portava en Miguel Saez, en No Llorar Más. M'acomiado amb Sir Sly, You Haunt Me. I'm selfish, never did think about anyone but myself. I'm careless, never did care about anyone else. You're fearless, never been afraid, you won't start that. Never gonna let you go.